سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة مجادلہ کی اول اللہ خپل توحید ذکر کو سبح للہ ما فی السماوات بیر دنیوی عذاب یو مثال او نمونہ ذکر کلا د بنو نذیر چلاوی داغین ما ارس واغست کلے باغنا جیداد او مومنان لمی ورکڑ پیغمبر او مومنان پاغی بان غالب کرو اغی کمزوری شو دیتا محتاج شو شکلے پر خودو دا ذکر چیغی دا اللہ نافرمانی وکڑا غدر او خیانتی وکڑ. درم مال غنیمت او مال الفی داغی اللہ مصارف ذکر کول چی دا بتاسو چالا ورکوائے دا دے مستحقین سوک دی اللہ را دے وضاحت کی ام دا خبر شورو دا دے پس بیا منافقینو دا پار زورن دا اللہ وی مال الفی دے کی درے قسم خلق دی دا حق داغی دے او دا درے والا قسم مستحق دی د مال الفی د دی په کې باقاعده حق دی د دی په کې برخه ده. یو انصار چې وته وی انصار دا په مدینه کې اوسېده ایمان راوړو صحیح مسلمانانو. دویم د مکی نه یو ډله لاړه چې مکی والا وغي په خپلو کلو کې نه پرېښودو دا دین بیانولو اغی تا دیر گرانو دا اللہ حکمو چی تاسو مکہ پری دینو اغی مکہ پری خودا و مدینی ترا لدا دوی مدل و مہاجر دا دین علاوہ بل دل اغی تا تابعین ہوئی اغا خلقو چی اغی پا دین کی پا عمل کی پا معاشرہ کی پا جہاد کی پا ار خبرہ کی پا دے مہاجرو او انصارو پسیشو کمی خبری چھ انصارو او مہاجرو کولی دی اغا کئی پا کمو خبرو بانے چھ داغی یقین او ایمانو اغا دیم کئی اغی پا اللہ بان ایمان راوڑو دیم پا اللہ بان ایمان راوڑے دے اغی طریقہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل عبادات و معاملات و معاشرہ کی خپل کڑی وا بعد دیم تر قیامت تر وزی کدا پا عربو کی و کدا پا عجمو کی کچھ سوک دا غس خلق پیدا شو پا اغی کی دا غس سپتو نرال لکا سنگ چی پا اغی کی و او دا اغی سرا سرا چکم اولو دا دی امتو صحابہ کرام مہاجر و انصار اغی تا پخپل لکی دعا گانی دا اغی قدر و احترام کی دا دری قسم حلق دے مال الفی دا دی حق دے کدا پا آغا وقت کیو او کدا دا اغی نرست دا قیامت تر وزی پوری سوکم را دی اس تاسو په خپل سوچو کې چې یو مهاجر شو یو انصار شو، نو دویم هغه خلق شو چې د دې تابعدار دي، پاغي پسې روان دي، هغه ته دعاګانې کوي، هغه احترام کوي، د الله نه د هغه لپاره بخنه غواړي چې الله زمونږ غرونو مسلمانان په خاطر شوی دي، ستا دربار کې مونږ سوال کوو چې الله ته ته بخنه وکړي. دا درې قسمه خلق په مال الفی کې راغی، بار تی سوک شو، آغا سوک تی بار شو چا اغی دی صحابه و سر بغست کی، دی سر دشمنی کی، زکر دا خو قرآن نی ذکر کردی، قرآن آغا ذکر کردی در قیامت تر وزی پوری سوک رازی و اغی تا دعاگانی کی، زکر اغی مونگ تا قرآن را رسول دی، شریعت تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان اغی قربانی کردی دی، وینی توی کردی دی، مالی لگول دی، کلی پریخی دی، هر قسم قربانی تا لوگو تندو تا اغی غاڑا یخی وا، خو یو اغی قرآن خرس کرده نو، اغی پا قرآن بانی بل سبادل نو آغسته، اغی خپل ځان مکمل قربان کرده و پا ناموس و رسالت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانده. لہذا چه سوک اغی تا دعا گانی کئی او دا اللہ نسوالو نکی چه اللہ تو تا بخنو کی کد اغی نسشوی، اللہ تا اغی لجنت ورکی، اغی زمونگا مشرانو، اغی مونگ تا دین را رسول ده، نو بس ددیم پا مال الفی کی حق شو چکم وتا کنزل کئی، داغی بد ردی او داغی خطایانی فاغی کتابو نے لکل، کداغی دا عربو سر تعلق تے او کد عجمو سر تعلق تے، دا ردی کتاب نو واتا. اللہ دا دری قسم ذکر کئی، والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم، دا روم بیڈل مراد دی والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم، د دینه مراد انصار دی چې کوم په مدینه کې پاتې کېدو او د هغې اوسیدونکي وو، ایمان هغې راوړی وو، ځکه چې هغې به په موسم د حج کې رالو، دلته خبر شوي وو چې پیغمبر پیدا شوی دی په مکه معظمه کې، د هغه سره به ډېر په تکلیف باندې ملاقات وکړو، ایمان به راوړو، او دا کسان ورو ورو سیوا کېدو مدینه کې به خپلو محلو کې او په خپلو کلو کې کار شروع کړو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام جو مدینی تراتن لوی ڈل جوڑا شیو پو مدینہ کی، دا داغی قربانے وی، دا مخ کے ناغی کی ایمان موجود ہو، حقی پا دے زیر کے پاتے کی دو داغی دو سے دو زیر دار الحجرت ہو، نا پیغمبر او دا صحابہ درات لو نا مخ کے مخ کی تیغی لا مہاجر لا نور رسی دلیل تا، اللہ وی لنبے ڈل دادا. والذین تبوؤوا الدار، اگر کسان چې اوسیدو په مدینه کې، ادار نه مراد دار حجرت، اوسیدل په کور کې یعنی په مدینه منوره کې، تبوؤوا الدار، تبوؤوا بمکان اذا استقر فيه، کله چې ته په یو ځای کې پاتې کیږي او په هغې ځای کې مقیم شي او ښه مضبوط شوي، پی دې په هغې کې ښه مضبوط شي، کور دې خپل دی، جایداد دې خپل دی، باغ او باړی دې خپل دی، او طاقت تل الله مکمل درک، ته په هغې ځای کې د هغې ځای باشنده اوسیدونکي شوي. نو اللہ وی اغی کسانو چه اغی پا دی کور کی سکن الدارا، او مدینه منوره کی پاتی که دو، وال ایمان، او اغی ایمان حاصل کرده و، وال ایمان دغی کسانو ایمان حاصل کرده و، من قبل همو مخ کی ده دی مهاجرونا، دیلا نو تلی مدینه تا، دیلا دلتا پا مکه کیو، دا غی نمخ کی مخ کی دی پا مدینہ کی پاتی کی دو، او ایمان دی نمخ کی راوڑے و غی حاصل کرو. یو سپت تا غی چا پا مدینہ کی پاتی کی دو، دویم سپت تا غی ایمان راوڑے و دو مہاجر و نمخ کی مخ کی، درم یحبونا من هاجر الیہم، محبت کو دی دا غچا سرا هاجر الیہم چا حجرت کرو دیتا، یحبونا محبت بکاو دی مدینی والاو انصار، من دا مفعول لے، دا حقا چا سرها جر الیہم چه حجرت کڑو دا دی طرف تا، حجرت دا دی طرف تا چا کڑو، مہاجر دا مکی سپاغی کی کبرا مشران صحابہ اکرام دا ابو بکر نوال تر نورو ار سور صحابه چې دل تراغلی و دا ټول مهاجر هاجر الیهم، یا مخ کی هجرتو کو یا رستو هجرتو، دا انصارو کار داو چې دې سره به محبت کو. یحبون من هاجر الیہم, دا ډیر د کمال صفت. هاجر الیہم, ددن کور پاتې شو, باغ پاتې شو, جیداد پاتې شو, خپل خپلوان پاتې شو. نو الله ولا دل تزمک ورکړه, باغونه ولا ورکړه, کورونه ولا ورکړه, او دا خپلوانو نو ته خلق ملو شو. نو که خپلوانو کې خامخا بغض او حسد, او دا دل ته چې کوم سیدون کې په دې کې بغض او حسد نو دی کې یو بل سره دشمنی, او بیا ردی سره اغی دا پتاو لگی دا چه اغی دا اللہ دا رضا دا پارا کور پری خودا و مکه پری خودا, چه پا اغی که بیت اللہ دے بہتر از مکہ دا, بہتر مقام دے, خیستہ زائے دے, یو عبادت پا کی پسوسو قبلی گی, او دی را لے زمون سر دل تابات شنو منگا با دی سر محبت نکو. نو یو انساری با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو گختو, او دا مہاجر چه دا مکی نبر آغلی وغسر بے یو زیتو دے دوارو پمیس کے برور ولی قائم کلا. اگر با سر از مکه نیم اکلا, کور با سر نیم کو, کده یو انصاری با دو خزی بی, نو یوی خزی لبی طلاق ورکلو پا دینیت بانی چه دی رور نخزا پاتی شوی دن دی با سر نیکاو کی, دا سی محبتو کنه. یو حبون من هاجر الیهم, نن چه سوک هجرتو کی دی چا تربتا دا غیب سحالی. پا خواز منگر دی ملک نا پختنو هجرت کرو افغانستان تا, شکر دا غیظ ہے نا واپس رہتا نو چانے خزا پریخی و چانے لور پریخی و او منگا واوی دا غزا منگا پختان رون دی, او پختان رون دی, مسلمانان رون دی. یحبون من هاجر الیہم, دا صحابہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے دا مدینے پاتی کی دن دا دید مکی والا و سر دور محبت چی ہر سی و سر نیم کر. نو دویم دل بیا حجرت راغی, او اغر سا دا پار راغی, پختنو کې او ساده سړی په دې غرونو کې پیدا شو, عالمو. هغه پختنو ته وی راځي, يهوديان راغلي د افغانستان ته جهاد لزو, بي ګذر ورګټ شو. دا سوچ ونه کو چې عاقبت او انجام بسي, نو هغه ټول لیل تر اگیر کړو, د ټوپکو د پاره, د پیسو د پاره, نو هغه مړ کړو. خلق به وی چې هغه تلی دی اول ته شهیدان شو, ټیک ته شهیدان شو, خو څنګ شهیدان شو, هغې نه څوک نه دي خبر چې حقیقت سو. دا دویم د نصرت لپاره زمونږ د خلکو تللو خپلو رونو له چې هغه مسلمانان وو, د یو نیکه اولاد د افغان. دو ځله هغې دا غداري او خیانت وکړو. غداري او خیانت تاسو مخکې واورېده چې چا غداري او خیانت وکړه, نو اگر چې هغه کافر دی, اگر چې هغه یهودی دی, الله د خپل کورون نویس پیغمبر ته وی باسه کنی د مؤمنانو د غید کورون او د باغونو سره سکارو. الله وی تاسو په دې ځای کې نه برداشت کوم, د مدینه ته نږدې به اوس نه پاتې کیږي, ځکه تاسو زما د نبی سره او زما د مؤمنانو سره خیانت او غداری درو. یحبون من هاجر الیهم, چې څوک ستا طرف تراله او هجرت وکړي او ملک پاتې شنو, ته به سره محبت کې, ځکه ته مسلمان یې او مسلمان دی. درم صفت سلورم, ولا یجدون فی صدورهم حاجه, او دی نمومی پسینو خپلو کی حاجتن, سو تنگوالی, سو حسد. حاجتن مانا حسدم کی تنگوالیم کی, تا خوالا چی سوک راشی او تا سرا دو روزی پاتیشنو پا درم روز تا تندی تریوی غطا نا آغی چی رالو. نو صحابه و چه کم انصارو اغید الله شکریه الحمدلله و چه شکر ده چه الله مونگ لدور توفیق راکو, دور کورونا و باغونا و زمکی را کلی دی, چه مونگ سکه چه دغس یو قوم مونگ زان سر بلوم ساتلی شو. ناغی و تا مرحبا وی چه خپل کور تراله, خپل اهل تراله, دیر پا نرم زمکو بانه تاسو قدم کی خودا, داخر دوسته لاسته چه مونگ تاسو لنندر کو. ولا یجدون فی صدورهم حاجه, پدی کی بابو غز نئی, پدی کی وزمونگا تاو سرا حسد نئی. صحابو صفت تاو, ولا یجدون فی صدورهم حاجه, قرآن دا صفت ذکر کرده. یو دا غی سرا محبت کولو, دویم دا محبت سرا سرا ولا یجدون فی صدورهم حاجه, دا دیر لوی صفت تے. چستا پڑو کی چا تاو مسا حسد و کینا بغز, سا سقسم تنگوال رانش استا سینہ تنگ شی داغه د وجنه چې دی راغله دی په جمعات کې نه برداشت کې پوجره کې نه برداشت کې په بیٹک کې نه برداشت کې په لارې نه برداشت کې په غره او په سما او په ورشو کې نه برداشت کې نه ولا یجدون فی صدورهم حاجه په هر ملک باندې د بل مل خلق تیریږي وردی نو قسمه قسم خلق ته سوک تاغي ساروی تنه پټ کې وی شو کې جامع تنوالی پیسی تنوالی بخوا دا عرب و سحالو لکه دا سی حال دا حیوانات امنو لکه دا غیچو سن چه حیوانات تیو پا زنگل که پا یو بلبانی وردی دیتا نگورو چه دا یه بلس با یا بچی یا بے کوری یا بے روری نا پا حیواناتو کم دا تمیز نشتا او نا دا غی دا سوچ و فکر شتا چه دا سون ایرانس ما اسی نا چه ردی بچی دقا سی زندگی دا انسانان ہوا دا سوچ بے نہ کوچے دا بسو کی رقم دینا براغلی خستا جی کر بچے دے کنا رقم دینا راغلی تم پدوخ پی گر دے غم پدوخ پی بانی گر دی سنگ چے تو تجارت کے کاروبار کے نو دام تجارت کے و کاروبار کے پو دنیا کی گر دی دا حلال رزق طلب دا پارا نستان آغا نو برداشت کی چے دے پا دے لار ولی راغی ورگا چے اس و تلار کے کینا مجھے بیا پا دے غار نرازی زما دا کوئی نو بولی اس کلی زما پا غر کے ساروے ولی اس رو نہ د مومن صفت بدائی ولا یجدون فی صدورهم حاجه حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تبی مشہور روایت تا سور دل یوس پہ جمعہ تے سڑے راشی او دبر جنتیاں نے اگر راغے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص وی راغے دا دا سو بے د مخنس سیدی برکات من دیو کو او لاڑو پبل روز بیا پبل روز بیا نبی علیہ الصلات والسلام درير وذ صحابو ته خبر وکړه چې اوس بیت لو علیکم تاسو باندې به وسړی راضی اوس ته جنتیانو نه وي هغه براغه مختصر درکات اوس دیو کټ عبد الله ابن عمرو بن العاص وی په درې مروز د ټینګ نشو مزه سره لاړم او چې څنګه هغه کور ته تنه ما وته وی چې ما پلار سره سو جګړه راغلی داسې مې وته وی نو زه کور ته نظم قسم می خوړلې دی نو کستا خوخی نو زبا تا سر دیره شما یو دو دری وزی او یاغی ویچی بلکل رازا اغاو میل مستیا کولا و دبا دا اغاو کلو لو عبادت تشپی و در وزی اغی تا بیکاتو نو پا دره مروز بانی اغا روان شو اغاو تبی تو راغلی وی او ما سر دی وقت تیر کو خبر تلی ور سر اوکلی اغاوی ما خو پیغمبر دخلی ندریز لشهادت واری دا نور و کسانو بدی بانی گواو خو ما خو سوزیاتی ستا پا آو تاوی آو ما سر خود دا غده چی سکوم تاولی دا دشپی باموی نپاسی دا ویده ترا روان شو وی ما لبی آواز را گچی تراشا یو خبر دا زا پلکی چا تس نسات وی ما و تاوی چی خبر دا وست پا ما دری وزی تیر اکلو خو پا اندازه بانی نیم پوشی دا من زود دا ډیر لوی کار دی دی څوک طاقت لري چې چا تری پړه کې زرم سنی ولا یجدون فی صدورهم حاجه اغیبا پیغمبر په خپل ځان باندې غوړه غاڼو بل مسلمان رور به په ځان باندې غوړه غاڼو ولا یجدون فی صدورهم حاجه او د بل مسلمان ته پړه کې زره کینا او بغس دانه کو مما اوتو دا غسنه چې دی تور کړی شو ویوثرون علی انفسهم دا بل صفت او غرقی پخپلو زانونو بانی بل مسلمان لرا ولو کان بهم خصاصا اگر کوی پدی بانی لوگا نبی علیہ الصلات والسلام بچے کل اعلانو کو یا با ضرورت و اعلان تا بم ضرورت نو نو صحابو پخپل پوشو او بکر کور تلاڑو او چی سپ کور کی اغم انتنو ٹولی روڑو نخپل بچی نو پل کور نو ولی نا پاغت دا خبر غرخ کاری دا دی دی خیر دے لوگا تی رکی پا دی بانے دی خیر دے تن دراشی کپڑی دی نہیں خوچ دی طرف تر نور مسلمانانو حال اگی تب اوکا تنو ٹنگ نشو نبی علیہ السلام و سلام و توی ما اب قیت علی اہلک کور والو دا پار ری سپری خودو او بکر و توی اب قیتهم اللہ و رسولہ اب قیت لهم اللہ و رسولہ اللہ او دا پیغمبر میں پری خودو بس داغی محبت والا پورا دے داغی خوراک تا ضرورت نشتا دے ولا یجدون فی صدورهم حاجہ مما اوتو ویوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت یہ سڑے راغ وتوی اصحاب نے جہد یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر اڑے رو گشے ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل کورنو کی جکی می بیبیاں نے وداغی کوٹو تے استاد یولے گئی ویلا شے تپو سکے جے زمونگا کور کی چتا سد خوراک سشتا د ٹول کورن نہ جواب راغی چے دی وقت کی سنشتا دا زمونگا پیغمبر حالو خا د میلمہ د پار سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتا سنا سو کسانو کے سوچتا رہے جی سڑے میلمہ کی نو یہ انصاری پاسے دا غیر یا رسول اللہ و زو تیاری ما وی دے زان سر بوزا ناغ کور تارا وست نو کور والے نے تپو سکو وی دا پیغمبر میلمہ دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نچے ستے پٹ کی اگو تاوی وی کور کی خودو معشومان خوراک شتا دے اٹھے مو وی معشومان ادکا معشومانی ادکڑو ابھی بیا دا خوراک روڑا مخی تے کی خودو او تے وی ڈیو ملکا اخو سردی کی ناستو نمیلمہ دا خیالو کچھ دیو ما سر خوراک کی ناغی دوارو خوراک نکو و ڈیوے و تمڑکڑی و تیارو و میلمہ زان موڑکو ادشو حدیث کے راضی عجیب اللہ اللہ تعجبک بعض روایت کے راضی اللہ خاندل یعنی انتہائی خوشحالی دا اللہ لیکن ایدا دی پا دی کار باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی ملاقات للاڑا نو و ترمخ کی نا پتا ہو زکر جبریل اللہ سیدلے ہو او تیویلی ہو و یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص مقد یرموک تا او اقیتا ستا معلوم دا مرگری دا اکرم رضی اللہ تعالی عنہ اغم پا کی دے او گلا صبح غتا پیشوی چی دا ابوس کا اغوی زما دے مرگری لے ورکا اگر دویم مذہبی زما دے بل مرگری لے ورکا وی دا بانا دیر سخت را حدیث کرا دی چی ما وصل الی الثالثی درین تا نوی رسی دلی حتی ماتو چی طول مرشو اگر ابو پاتے شوی یوم نسکی و یسرون علی انفسهم دی غرکی نور مسلمانان پا خپل زان باندے ولو کان بهم خصاصا اگر کپا دی باندے لو گئی ومن یوقا شح نفسه او هغه څوک چې بچ کړی شو د بخل خپل نفس نه فاولئک هم المفلحون نو دغه دي کامیاب ځکه بخل او شح ډېر ناکار شی دی بخل عام دی او شح دا د هغې نه لږ خاص دی ځکه بخل تا مثلا یو وخت کې بخل وکړو نو هم تا ته بخیل ویلی شي ابته دې بخل وکړو نو هم تا ته بخیل ویلی شي خدا شحیح چاته وی شح دا په حقیقت کې هغه چاته وی چې داغه دا بخل داغه په خټه کې هغه غلی شي داغه طبیعت ګرځېدلی دا ایرست دنیا او ایرست مال سره او ایرست ژوند سره بس دا داغه طبیعت ګرځېدلې بخل یا طبیعت ګرځېدلې دی یو نه خو یو ټیم کتاب بخل وکړو خلک یې مړه کنجوس ته پیسې نړې کیږي یو ځل به کړي دو ځله به کړي او چې شحیح شو نو دا داغه نه سیوا دی خدا هغه د چې بس داغه په دې وینه کې ګټ شوی دی داغه هر رګ ته دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت کې راځي فرمایي اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامه مؤمنانو د ظلم نه ځان وساتئ ځکه ظلم دا به ظلم نه دی د قیامت پر ورځ باندې ظلمات تیرې بر دینه جوړی شي و ایاکم والشح او تاسو له پکار دي چې د شح نه د بخل نه ځان وساتئ فان الشح اهلک من کان قبلکم ذکر دی بخل تاسو نه مخکې بنی اسرائیل او ډېر خلق تباہ کړی دی امرهم بالقطيعه فقطعوا اغي ته دی بخل حکم کو سل رحمی پریدا سبا د خور سره احسان کې او د رور سره به احسان کې او د خوري سره به احسان کې او د ماما سره به لری کوا دا بخل دا غی په خټه کې دا سه غلې شی او چې خپل ولې ټوله پری خو دي دا دی بخل له وجې او وامرهم بالقتل فقتلوا او دا بخل د وجنه چې د ته توغور زمانه لیش مکه نیولې دا او راشه ته نه خیر دی پوله وه جګړه به جوړه شو نو د دایرس په دې کې دومره ورګړ شو چې د بل نه زمکه نیوه د بل نه کوټه نیوله د بل نه ونی والی د بل نه مختلف شوکی او غلاګانې کولې دا ولي د دې دنیا سره دومره رسو نو جګړه به جوړه شو نه غرور به مړ کو د دې مال د وجنه د عام مسلمان وینه به تویکړه دی شح پیغمبر وی ستاسو نمخ کی دنیا تبا کرده ده شح نگوره زانو ساته او چه سوک ده بخل نه او سات بچ کرده شو نو اللہ وی حولای که هم المفلحو ده غنی کامیابو والذین جاؤو من بعدهم دا بلده ده شو او حق کسان چرالو من بعدهم پس دینا جاؤو من بعدهم دا دوان دلی خلار مهاجرو او انصار وست داغین روز تو دره مرالا دا سوکتی والذین عام دے رالو رسول دینا یقولونا دیوائی ربنا اغفر لنا اے ربا تبخنو کی منتا ولی اخواننا الذین سبقونا باللیمان او رونو زمونتا غکسان چه زمونتا مخک شویدی پا ایمان سرا سبقونا بالایمان کی غن صحابہ رالو که مهاجر دیو که انسار او دقا صحابو یا مهاجرو یا انسارو دینا بارخو پا کی سوکنو نو چه کم روستو رالو دا تر قیامت تر وزی پوری خبره دا اغی دا اغی دا پار دعاگانی غاری ولی دا اغی دیر لوی احسانو که نا قرآن که صحابه نوی نا قرآن بتا تا چار درست که صحابه نوی نو دا دین بر دنیا گوڑ گوڑ تا چار سو اغی خوچی آواز ووری دو پیغمبر و تاوی نبی علیہ السلام مخی تناستی پا حجت الویدا کی پا آغا حج کی چو تاوی چر دینا پس که دیش دتا سو بیاو نوی نو ما امانت دا اللہ تاسو تا درک ما غرسالت و پیغام چا اللہ مال راکڑو اغا ما تاسو در رسو او پلس تاسو کار دے چی کم دیزے کی نشتا و رسط را روان دین اغیطا و دا پیغام رسوے نو صحابہ دی پس روخ شو تور بم و سروا حرب بم و سروا نیز بم و سروا خشی دند بم و سرو او کد سورلے بسو نو سورلی بم و سروا و روان شو پدی کلو بانی او چی پکم علاقہ و پکم کلی بورتلو نو چی چا با اومن دل خودی را خدا که نبی من دل نو پا زور بیا کری و قبضه که اول تا بی جنده دی اسلام درو لاو یا وطل پا مخی دا عرب و عجم سور چیو نو ملک تا فارس و او ملک دا روم دا مسلمانان رو فتح کن ناغی تا بدوا منگا نکو چی اسلام زمونگ دا پارا کم زی تراو رسو چر تا هند و چر تا مدینه منوارا چر تا مکم و عصم چرتا اونلس او چرتا مدینه منوره څنګه لاړو دی په دریابونو باندې او څنګه لاړو دی په دې ځنګلاتو باندې او پورې واته هر دې ته دین رسو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان الله مونږ تم بخنو کې زمونږه غرونو تم بخنو کې چې زمونږ نه په ایمان کې مخکې شوی ولا تجعل في قلوبنا او مگر دې په زړونو زمونږ کې غل للذين امنوا کوٹگیری بغض کینہ دشمنی داغ کسانو سرا چی ایمان راوڑو ربنا اے رب زمونگا انک رؤوف الرحیم یقینا تو ډیر مهربانی ستا ډیر مهربانی دی دا دعا به مونږ چاته کو اول د دې امت ته مرګرو د پیغمبر ته هغه یا مهاجر او یا انصار امام مالک رحمه الله مفسرین ذکر کوي ډیر خیسته دلیل نیولې ده په دې آیات باندې چه آینده دا پارا چه سورم مسلمانان دی او دا غید صحابه و سر محبت تی و غید دعاگانی کئی دا غیب پا مال الفی که برخی او چه سوک و تخیری کئی سوک و تکنزل کئی سوک و تبد ردی وی او لگیاری دا غیب شان کئی گستاخی کئی و غیتا پا دیکی سم نمیلائی ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنو دا دنیا روافظ نگو رو شیگا نگو رو اغی پکی سو خوی پنج تن پاک پا خپلو جماعتونی دا نقشه جوڑا کرده دا پنج تن پاک پینزه تن پا دنیا کې پاکو دا اغی خو عقیده داره چه صحابه ټول مرتض شوی دا پیغمبر نروستو نعوذ بالله من ذالک اغا آیاتونه چه دا اغی پا بارک راغلی دی نو دا اغی پا بارک بردیس خیالی او ایده دا اغی بارک نازل شو خو اغی روستو مرتض شو آیاتونه کم وخت کې او دا الله کلام کم وخت کې دا خو د زمکه او د اسمان د پیدایش نه مخکې 5000 کاله مخکې الله وی مقادیر د مخلوقات دا تقدیرونه برابر شوي د صحابه او ایمان دا غي قوت دا غي عمل دا خو د الله په علم کې او دا خو په لوح محفوظ کې ځکه قرآن دا الله علم او چې دا کم وخت نه د الله کلام موجود دن لاغه وخت نه الله موجود نو چې کوم وخت الله موجود نو د هر نبی مرګري د الله په علم کې چې دای مرګري دی او د دشمنان دی. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم او هغه کسان تبوؤوا الدار چې اوسېده په مدینه کې په کور کې یعنی مدینه کې والایمان او هغه حاصل کړو ایمان من قبلهم مخکر دینا یحبون محبت کوي من دا غچا سرا هاجر الیهم چې هجرت کړو دیتا ولا یجدون فی صدورهم او نمومی پخپلو سینو کی حاجتن ستنگوالے مما اوتو دا هاغنا چو ورکلے شو دے مہاجرو تا بعد خبرو کے پیغمبر خاص کرو انصارو تب ایسور نکلو ٹھول بے مہاجرو تا ورکلو نمومی دی پخپلو سینو کی تنگوالے مما دا غصد وجنا اوتو چو وربکلے شو دیتا ویوسرون علی انفسهم او ورکی بل پخپلو دان زاننو بانے ولو کان بهم خصاصا اگر کو هو باپ دیبانی لوگا ومن یوقا شح نفسه آغا سوکو چی بچ کلیشو دبخل لخپل نفسا فاولائک هم المفلحون ندغ کسان نی کامیاب والذین جاؤو من بعدهم او هر کسان چی رالو رستر دینا تر قیامت تر وزی پوری یقولونا او داوائی ربنا اغفر لنا اے رب بخنو کی مونتا ولی اخواننا الذین سبقونا باللیمان اورونو زمونتا اگر کسان سبقونا چی زمون نمخ کشوی دی بالایمان ایمان تا زمون نمخ کشوی دی پا ایمان سرا ولا تجعل او مگر دی فی قلوبنا فزرونو زمون کی غلل للذین آمنو سخیره کینا بغض او حسد داغ کسانو سرا چی ایمان راوڑ دی ربنا يا رب زمونغا انك رؤوف الرحيم يقينا انت ډېر مهربان